Urmează doamna profesor Andrița Anca Negrean. Am spus că aveți și ceva să păstim? Da, am spus. Păi, dacă este mai bine... E o sumată de acestă și... Și fără prezentarea video? Da, da, da, eu am spus. Ah, bun. Deci eu nu știu cum trebuie asta. Va fi conținut ca după aceea ultima expunere cu care să avem o de masă, o va avea părintele director Nicolae Anișca, directorul Caritas România. Dar de aceea nu vreau să fiu nepoliticos, dar vă spun la locul Silvia și prietenesc. Să lăsăm pe cei care au mai multe experiențe și aici sunt oameni care sunt chiar în domeniul acesta și noi care suntem cu temele din acestea mai puțin legate de studiile de caz, avem și pe aici pe Andrei Bănduiu, care are chiar de caz pe o chestie foarte complicată și sunt la tot. Atunci da, nu, nu, da? Nu, las cuvânt, aveți prezentare și nu se poate face. Gata, perfect. Da. Mulțumesc frumos. Sunt cuvântul care zidește, cuvântul care zidește, principiul noii redefinire a sinelui în context european. Voi punta câteva elemente cu privire la relația cuvânt-comunicare-comuniune. În discursurile antevorbitorilor mei am regăsit, de exemplu, la domnul profesor Preda, sintagme precum deficit de comunicare, criza sinelui, dialog deficitar, domnia sa se refera la un moment dat la teologia care nu se mai regăsește pe sine, punta necesitatea găsirii unui vocabular comun care este necesar în transferul de informație, conștientizarea, tot la domnia sa, conștientizarea sensului terminologiei folosite și punta aici termenul globalizare, am să revin puțin mai târziu asupra acestui termen. Și iarăși a reținut și doamna doctor Brenaru termenul adaptare extrem de necesar în contextul actual și la fel în discursul doamnei Elena Brenaru am găsit sintagme precum schimb transnațional de informații și dânsa puncta necesitatea găsirii unui limbaj comun, se refera la asociațiile transregionale, așa, și cu această criză, așadar, a limbajului, cu necesitatea găsirii unui limbaj comun, voi puncta în legătură cu proasta înțelegere, mă rog, deficitarea înțelegerea termenului globalizare, care nu presupune o abandonare sau o eludare a temei națiunilor, ci, dimpotrivă, o reașezare într-o matcă firească a ideii de națiune, fără însă a se ajunge la enfaza secolului al XX-lea, fără idolatrie, fără obsesia confruntării dușmănoase, fără supremație și supremația exclusivistă. Și ca o soluție în realizarea transferului de comunicare, găsirii unui limbaj comun, așadar, ar fi raportarea la un principiu mai înalt decât conceptul de națiune, Așadar, nu-ți vei onora cum se cuvine identitatea națională dacă nu vei lucra în numele unei valori situate deasupra localului, a idiomaticului, a etnicității primare. Prin urmare, iată, criza aceasta de identitate, acest deficit a comunicării sinelui cu sine, se realizează sau afectează nu doar individul, ci și comunitatea, ci și etnia, fie că se referă la fie că acea etnie este plasată într-un context de dialect, deci regional, fie la nivel național, iar acum problema se pune că această comunicare să fie transnațională, să fie multiculturală, așadar depășirea limitelor, aceasta ar fi soluția. Și pentru a face iarăși trimitere la această depășire, la această raportare la un plan superior, voi aduce în discuție lejeritatea discursului Cristi. Alegerea lui Iisus de a vorbi în parabole, parabolele fiind varianta de adresare firească, logică, la momentul acela, o manieră clarificatoare a situațiilor neclare, o natură, parabola având o natură universală, calitatea de a transmite mesajul esențial unui public divers cantitativ, dar mai ales calitativ. De altfel, toți marii profesori de religii recurg la parabole ca modalitate de apropiere și relaționare față de cei mulți. Discursul Cristi, da, sigur. Pe chestii practice. Ideea era de a vorbi pe înțelesul fiecăruia ca o soluție în a transmite corect mesajul, așadar de a ține cont de contextul în care se realizează comunicarea, de particularitatea situațiilor în care se plasează fiecare individ, comunitate. Vreți că trebuie să fie o relație bună de comunicare între stat, biserică și între societate. Am înțeles. Da. Bun. Deci așa, ai spus punctul de vedere ca filolog. Este un lucru foarte bun. Ca filolog. Ca filolog. Ca filolog. Ca filolog.